601-601-601 lub na wektra.pl. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki. Tomasz Miera, dzień dobry. Mamy 5 marca, to wtorek, minęła godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Trwają manewry polskich żołnierzy i oddziałów sojuszniczych NATO. Obserwuje m.in. prezydent i szef MONU. Na miejscu jest także nasz reporter. Kolejny świadek odpowiadał na pytania posłów badających aferę wizową. Za chwilę sprawdzimy, co mówił były ambasador w Indiach, Adam Burakowski. Będzie specjalny telefon alarmowy służący do zgłaszania przypadków zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Pilotaż tej inicjatywy rusza w 2 województwach. To drugi dzień forsowania Wisły w Korzeniowie niedaleko Kwidzyna. Z lewego na prawy brzeg rzeki przetransportowano kilkaset sztuk sprzętu oraz żołnierzy. Zmagania Wojska Polskiego i oddziałów sojuszniczych NATO obserwowali prezydenci Polski i Litwy oraz kierownictwo resortu obrony. Łączymy się z Witoldem Banachem, który jest w Korzeniowie. Witku, powiedz, jak operację ocenili politycy? To była spektakularna i niezwykle trudna operacja. Przez wezbraną Wisłę na promach przerzucono m.in. potężne czołgi Abrams, Leopardy i polskie Rosomaki. Wszystko w niebywałym tempie, w doskonałej organizacji. Po zakończeniu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że ta operacja pokazuje siłę i jedność sojuszu. To jest ćwiczenie, które pokazuje naszą gotowość do obrony terytorium NATO, to znaczy nie tylko tutaj terytorium Polski, ale także Litwy, ale także pozostałych państw bałtyckich, gdyby zaszła taka potrzeba. A wiceminister, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że te ćwiczenia wypełniają 2 cele. Celem tego działania jest pokazanie naszych zdolności jako państw ze sobą nie tylko współpracujących, działających w domenie politycznej, ale umiejących współdziałać w domenie militarnej. Te ćwiczenia wypełniają misję NATO, odstraszanie. To jest ćwiczenie skierowane na rzecz podnoszenia swoich kwalifikacji, nie jest skierowane przeciwko komuś. W manewrach, które odbywają się w Polsce, bierze udział 20 tysięcy żołnierzy z kilkunastu państw sojuszu. W całych manewrach Steadfast Defender 24, które odbywają się w całej Europie, około 90 tysięcy żołnierzy. Mówił Witold Banach, dziękujemy za relację. Konsulowie nie sprzedawali wiz, zeznał przed Sejmową Komisją do Spraw Afery Wizowej były ambasador w Indiach. Adam Burakowski przez ponad 3 godziny odpowiadał na pytania posłów badających sprawę nielegalnego wydawania polskich wiz. Obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy zeznanie okazało się przełomowe? Nie, choćby dlatego, że ambasador Burakowski podkreślił, że ambasadorowie nie zajmują się kwestiami wizowymi, a robią to konsulowie, którzy tylko w ogólny sposób podlegają pod szefa ambasady. Zaprzeczył, żeby możliwe było handlowanie polskimi wizami na bazarach. Jednocześnie zeznał, że znał jeden przypadek dołączenia migrantów do grupy hinduskich filmowców, o czym rozmawiał z ówczesną wicedyrektor Departamentu Konsularnego MSZ Beatą Brzywczy. Zadała mi pytanie, czy znam przypadki, żeby jakaś ekipa artystyczna, oprócz tej części artystycznej, próbowała też dokooptować jakąś grupę po prostu migrantów. Ja jej powiedziałem, że znam takie przypadki. To jest praktyka, która się zdarza. Napisałem do niej e-mail. Jednak o szczegółach podjętych w tej sprawie działań świadek nie chciał mówić na posiedzeniu jawnym. Zaznaczył, że ocenia pracę polskich konsulów bardzo dobrze, a nieprawidłowości w wydawaniu wiz mogły powstać przez działanie konkretnych osób, które teraz są w zainteresowaniu prokuratury. Pół godziny temu posłowie rozpoczęli zadawanie pytań biegłemu komisji doktorowi habilitowanemu Mikołajowi Małeckiemu. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Komisja Europejska proponuje przestawienie gospodarki na tryb wojenny w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. W Brukseli opublikowano unijną strategię dla przemysłu obronnego. To pierwszy w historii taki dokument. Unia ma przejść od reagowania kryzysowego do budowania gotowości do obrony. Jednak wstępny budżet jest niewielki, wynosi 1,5 miliarda euro. Beata Pomecka. Chodzi o rozkręcenie przemysłów zbrojeniowych krajów członkowskich, położenie nacisku na zakupy sprzętu wojskowego europejskich firm, na inwestycje oraz innowacje. Aby zwiększyć gotowość europejskiego przemysłu obronnego, państwa członkowskie muszą inwestować więcej, lepiej i wspólnie na poziomie unijnym, podkreśliła komisja. Bruksela stawia na częściową centralizację, co może wywołać obawy wśród niektórych krajów. Już jednak stara się je rozwiać i zapewnia, że nie zamierza ograniczać ich kompetencji. By stworzyć europejski kompleks przemysłowo-obronny, potrzebne będą pieniądze, a 1,5 miliarda euro to kropla w morzu potrzeb. Polska, Francja i Estonia w liście do komisji zasugerowały, by skorzystać z doświadczeń po pandemii. Wtedy stworzono fundusz odbudowy finansowany z pożyczek zaciągniętych na rynkach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja uruchomi telefon alarmowy służący do zgłaszania przypadków zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił w mediach społecznościowych, że po pilotażu w dwóch województwach małopolskim i opolskim specjalny numer będzie działał w całym kraju. W każdej komendzie będzie specjalny telefon. Za jego pośrednictwem zawsze wtedy, gdy naszym dzieciom grozi niebezpieczeństwo, rodzic zgłaszający będzie mógł połączyć się z Komendą Wojewódzką Policji, aby zgłosić tą sprawę. Pilotaż obejmie łącznie 79 jednostek organizacyjnych policji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie duże, w centrum i na południu większe przejaśnienia. Deszcz, jeśli się pojawi, to na północy, na Podkarpaciu, na wschodzie Małopolski oraz na Lubelszczyźnie może dzisiaj zagrzmieć. Na termometrach od około 3 nad morzem, około 6 na przeważającej części kraju, do 12 na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Farm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. W ten weekend w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce to będzie noc z niedzieli na poniedziałek, kolejna ceremonia rozdania Oscarów. Jednym z kandydatów do zdobycia tej statuetki jest film Strefa Interesów, nominowany aż w 5 kategoriach, w tym tej najważniejszej, najlepszy film. O Strefie Interesów w trójce do trzeciej porozmawiamy już za kilka chwil. Mamy 9 minut po 14. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wylęga ogień się we mnie i rośnie. Dzień mi... moja postać. Za szyby wygląda kot. Ciekawy co, gdyby się rozstać. Mimo że piętro nie pierwsze, to zagrać babank, postawić na sto. A co jeśli tylko dziś zostawili otwarte okna? Gramy sobie we własny ping-pong, piłeczek stos po kątach. I myślę sobie, że przecież to kiedyś trzeba posprzątać. A w każdej kuleczce złość, a w każdej marny rezultat. Patrzy za okno ciekawy kot, a w dole ziemia go szuka. Pompki i sok z marchwi lepiej działają na skład mojej krwi. Świeży ton z kawiarki rozwieje o tobie płytkie sny. Kocie mój, kocie ty mój, a co jak połamiesz kark? Przecież tu ciepło i swój zapach i sploty ciał. Dają się poznać powierzchnie, dają się w kółko poznawać. Może nas spełniać obietnic i jeszcze się nie poddawać. O, o, ze sobą, oko w oko. O, o, ze sobą, oko w oko. O, o, ze sobą, oko w oko. O, o, ze sobą. Sok z marchwi lepiej działają na skład mojej krwi. Świeży ton z kawiarki rozwieje o tobie płytkie sny. Pompki i sok z marchwi lepiej działają na skład. Ton z kawiarki rozwieje o tobie płytkie sny. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20. What kind of man loves like this? Jest kwadrans po godzinie 14, to trójka do trzeciej. Jak już wspomniałem, w ten weekend rozdanie Oscarów. Wśród filmów nominowanych jest również Strefa Interesów. Naszym gościem jest Kaja Klimek, dziennikarka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam, miło być z wami. Pani Kaju, film Strefa Interesów nawiązuje do filmów, których jest mnóstwo, tych filmów, które opowiadają o Holokauście. I jakkolwiek oczywiście to są zawsze ważne filmy, to są zawsze filmy, które wzruszają, poruszają, szokują, które mówią o ważnych rzeczach. Pytanie, czy Strefa Interesów jest w stanie czymś nas jeszcze w tej materii zaskoczyć? Tak. To jest dokładnie ten film, który wnosi coś nowego w dyskurs wokół Holokaustu, gdy mowa o tym, co przedstawiane na ekranie. Bo owszem, są tacy twórcy jak już nieżyjący Claude Lanzmann czy Jean-Luc Godard, którzy spierali się o to, czy w ogóle Holokaust da się podkazać na ekranie, bo jest to coś naprawdę przewyższającego estetykę, poetykę, kino, ludzkie myślenie artystyczne. Ale są takie filmy, jest ich kilka w historii, które faktycznie coś są w stanie oddać na ekranie, jakiś rodzaj przeżycia, mam wrażenie. I Strefa Interesów Jonathana Glazera, przez to, że to jest taki właśnie twórca, który robi filmy bardzo rzadko i który robi filmy dlatego, że naprawdę ma coś do powiedzenia za pośrednictwem kina. Do tego, nazwijmy to, panteonu filmów o Holokauście. Brzmi to strasznie, ale no, są takie, które się udały, jest wiele takich, które się nie udały. Ale Strefa Interesów zdecydowanie dołącza do arcydzieł opowiadających właśnie też o tym straszliwym wydarzeniu, jakim był Holokaust. No dobrze, i teraz za dużo nie zdradzając z fabuły, jeżeli powiemy, że to jest opowieść o prywatnym raju w środku cudzego piekła, to tak poetycko nam opisuje, o czym jest ten film. To prawda, bo też nie zdradzając za wiele, kiedy powiemy, że to jest opowieść o rodzinie, która wystawia sobie przepiękną, nową, świeżutką willę, tuż za domem, za właściwie murem obozów Auschwitz, to też za wiele nie zdradzimy, bo każdy z nas coś sobie na ten temat wyobrazi, ale nie wyobrazimy sobie tego, w jaki sposób zostało to przez twórców tutaj pokazane. Bo to jest, ktoś to określił wśród krytyków, Big Brother w Auschwitz i faktycznie coś tutaj w tym zagadnieniu się zgadza, bo sposób, w jaki Jonathan Glazer skonstruował plan filmowy, jak Łukasz Żal, polski operator, bo to oczywiście polska koprodukcja, też z naszym wspaniałym operatorem właśnie w ekipie, w jaki sposób to pokazali, to jest właśnie to, co ten film wnosi. Zmienia zupełnie naszą perspektywę na to, co możemy sobie wyobrazić dzięki temu właśnie, jak wyglądają zdjęcia w tym filmie, ale przede wszystkim, jak działa w tym filmie dźwięk. Bo to jest coś, co tutaj ma naprawdę niebywały, powiedzieć walor, kiedy mówimy o tego rodzaju kinie, to może nie to słowo, ale jest to niebywała wartość i coś, co na pewno poruszy każdego odbiorcę. Może warto też podkreślić, że nie powstałby film Jonathana Glazera, gdyby nie powieść niestety zmarłego nie tak dawno Martina Amisa pod tym samym tytułem, chociaż jednak powieść jest takim napisana językiem cierpkim żartem, tak, jeżeli można powiedzieć o tym, co jest sednem tej historii. Tutaj jakby film troszeczkę tutaj te narracje zmienia. Oj, bardzo. Ja bym powiedziała nawet, że bardzo, bo tam mamy trzy perspektywy trzech mężczyzn związanych właściwie z nienazwanym do końca obozem, ale wiemy, że to Auschwitz i o co tutaj chodzi. I to jest, tak jak pan powiedział, dosyć cierpki, nawet sarkastyczny miejscami sposób opowiadania. Dla Jonathana Glazera ta książka była o tyle inspirująca, tak jak dla jego poprzedniego filmu, czyli Pod skórą, inspirująca była książka Michela Fabera o tym samym właśnie tytule, czyli Pod skórą. To są niuanse. To jest zaczerpnięcie pewnej historii, czy jakiś taki moment startowy, bo jeśli posłucha się wywiadów z Jonathanem Glazerem i innymi twórcami, w tym producentami, to dla nich książka Amisa była pewną inspiracją, żeby zacząć szukać na własną rękę. Sprawdzić, czy właściwie coś takiego, bo tak jak mówię tutaj, teoretycznie fikcyjną rodzinę i fikcyjną sytuację opowiada Martin Amis. No, chociaż mówi się wprost, że mówimy o Rudolfie Hessie, więc jakby... No nazwiska się nie zgadzają, ale wiadomo, o co chodzi. Jak to zwykle przy okazji inspirowanych rzeczywistością opowieści fikcjonalizujących, powiedzmy, pewne rzeczy. Ale tak, co do idei, jednak jest to faktycznie o rodzinie mieszkającej tuż przy murze, przy czym nastrój, poetyka, wszystko jest zupełnie inne, bo to, w jaki sposób Jonathan Glazer opowiada, ma wzbudzić w nas jakikolwiek brak empatii wobec bohaterów. To jest bardzo zimne kino, które momentami eksploduje w naszych uszach, właściwie coraz bardziej. I też przed naszymi oczami pojawiają się rzeczy, które niby nie są, nazwijmy to językiem współczesnym, hardkorowe, ale cały wymiar tego filmu, gdy mowa właśnie o sferze dźwiękowej, czy o tym, co wiemy, czego się domyślamy i co słyszymy, no to jest właściwie piekło na ziemi, na które nasi bohaterowie próbują się uodpornić, na które próbują nie zwracać uwagi, no bo przecież mają taki piękny dom, bo przecież żyją baśniowym życiem, właśnie takim niekoniecznie baśniowym miejscu. Może warto podkreślić, że to jest film, który jest koprodukcją amerykańsko-brytyjsko-polską, a jednak wśród obsady raczej nie znajdziemy jakichś bardzo głośnych nazwisk. Nie, tam pojawiają się niemieccy aktorzy, Christian Friedel i Sandra Hüller w głównych rolach. Ona zresztą nominowana w tym sezonie do Oscara za inny film, za Anatomię upadku Justine Triet, a moim zdaniem tutaj ta rola żony naczelnika obozu jest równie godna tych laurów. To są aktorzy niemieccy, bardzo zasłużeni, że tak powiem, bo Christian Friedel grał i u Michaela Haneke, i też u innych reżyserów z tego kręgu kulturowego. Ona jest najbardziej znana polskim widzom chociażby z takiego filmu jak Toni Erdmann sprzed kilku lat. Zupełnie inny nastrój, zupełnie inny rodzaj opowieści, bo to była jednak taka rodzinna, nazwijmy, przewrotna opowieść. A tutaj tak, sami mówią w wywiadach, że starali się podejść do swoich postaci tak, jakby nigdy nie chcieli ich w swoim życiu spotkać i nie pałali do nich żadną empatią. I to widać na ekranie, więc tutaj trzeba się przygotować na bardzo specyficzny rodzaj kina i mocne doświadczenie, ale podkreślam, to jest absolutne arcydzieło, więc naprawdę warto ten film zobaczyć. Nominowany w 5 kategoriach do Oscara, również w kategorii najlepszy dźwięk, o czym pani mówi i podkreśla, więc już z niedzieli na poniedziałek przekonamy się, czy i jeżeli tak, to ile Oscarów film zgarnie. Strefa interesów, o której to filmie rozmawiałem z Kają Klimek, dziennikarką filmową. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Słyszałam cię, co słychać i jak trzymam się, lub o pogodę pytaj, chcę usłyszeć cię. Afryka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie w pół do trzeciej, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej ku światu, ale luczę premiera spektaklu w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Dyrektor Instytutu Jarosław Fryt jest naszym gościem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, zanim zaczniemy rozmawiać o samym spektaklu, muszę panu powiedzieć, że miałem okazję w Warszawie odwiedzić coś, co się nazywa niewidzialna wystawa. Wchodzimy w świat osób niewidomych i przemieszczamy się po bodajże trzech pomieszczeniach całkowicie, w całkowitych ciemnościach, używając wyłącznie dotyku. Niesamowite przeżycie, niesamowite wrażenia, a żeby było ciekawiej, to osobą, która oprowadza nas po tych pomieszczeniach, jest autentyczna niewidoma osoba, która tam po prostu funkcjonuje w sposób naturalny, normalny. Pomyślałem sobie, że to byłby świetny wstęp do tego, żeby wybrać się na sztukę ku światłu. Tak, tak. Nawet jeśli to rzeczywiście stanowi tylko pewne wyjściowe założenie. Ponieważ figury dwóch par, mam myśli postaci scenicznej, które biorą udział w tej dziwnej grze, właśnie o tytule ku światłu, to figury osób niewidomych. ale no cóż, wszyscy żyjemy od już chyba 2000 lub 3000 lat w cywilizacji, gdzie światło jest równoważne prawdzie, tak, a widzenie posiadaniu prawdy. I tak naprawdę chcę powiedzieć, że ten spektakl właśnie no, jest pewnym traktatem filozoficznym, no, oczywiście nie na temat niewidzenia, a raczej na temat więzienia, jakim widzenie jest. No tak, bo to warto takich, podkreślić. Bo do takich dochodzą wniosków. Tak jest. Teraz. Ludzie widzący dostrzegają, jak są oceniani przez swoje otoczenie. Niewidzący są od tego wolni, więc tutaj rodzi się to kluczowe pytanie spektaklu. Widzenie jest darem czy przekleństwem? Czy przekleństwem. I teraz, no oczywiście to ocenianie jest jakby na końcu wszelkiej spekulacji, wszelkiej spekulatywności, jaką nasz umysł potrafi z nami dokonać, tak? Z nami trochę bez nas, jakby ponad nami, gdzie ocena jest już tym, no, krańcowym, że tak powiem, wynikiem wszelkiej spekulacji. I rzeczywiście niewidzenie, czyli też nieuleganie presji, tak? Presji spekulatywnej, no jest jakimś rodzajem wolności. Więc gra o widzenie jest bardzo, bardzo ryzykowna. I to jest ta podstawowa oś przekazu, metaforycznego przekazu spektaklu Alalu, czeku światłu, tak? Wie pan co, nawet teraz tak sobie szybciutko pomyślałem, że to jest na tyle uniwersalne, że nawet sytuacja, w której obserwujemy na przykład fora internetowe, gdzie pojawiają się różnego rodzaju komentarze. Czasem są to komentarze krytyczne, czasem są to pochwały. I teraz wystawiamy się na pewnego rodzaju oceny, a jednocześnie jakby z automatu rezygnując z odwiedzin tego typu miejsc, no dajemy sobie prawo do tego, żeby nie być ocenianym. Ale to już tylko takie moje spostrzeżenie dotyczące tego, o czym rozmawiamy. Roberto Bacci, proszę powiedzieć nam dwa słowa o tej postaci, bo no, to on jest jakby tutaj twórcą tego spektaklu. Tak, twórcą i też osobą, która zainicjowała ten cały projekt napisany przez Michele Santeramo wspólnie z Baccim. Kiedyś rzeczywiście kwestie prawdy, dążenia do prawdy stanęły przed nim jako wyzwanie, które miałoby być ujęte w jakąś formę sceniczną i wymyślili sytuację, w której dwie pary osób niewidomych, małżeństwo i para braci, bierze udział w jakiejś dziwnej grze prowadzonej przez, nie wiemy, demiurga, krupiera, może to Bóg sam, stworzyciel. Grę prowadzi taką, z której można wygrać owo widzenie, ale trzeba przejść przez próbę panowania nad emocjami, uczuciami i nad swoją wolą. Czyli tak naprawdę no, próbę życia tego, przez co przechodzimy, ale w mikroskali. Czyli doświadczyć tego wszystkiego, czego człowiek jest zdolny doświadczyć. I obserwujemy piątkę aktorów na scenie, w nieokreślonej przestrzeni, otoczonej czarnymi kotarami, aby na końcu zrozumieć, że no, takie miejsce oczywiście nie istnieje. To jest chyba nasze wnętrze, nasza głowa, są moje myśli na temat właśnie samego siebie. I to jest niezwykły na przykład takiej spójności teatru filozoficznego, ale nie teatru, który posiłkuje się wyłącznie wykładnią filozofów, tak, i tekstami filozofów, który jest no, namacalny, jest, dzieje się przed nami, dzieje się w czasie równoczesnym, tyle ile trwa spektakl, tyle trwa ta owa gra i wtedy rozumiemy, wtedy coś do nas dociera, być może kiedy wychodzimy znów gubimy się w świetle, o dziwo, tak? A tam w tej sztuczności sceny rozumiemy. Może warto podkreślić, że to nie będzie pierwsze zaistnienie ku światłu w naszym kraju, bo w 2015 roku można było ten spektakl obejrzeć, ale we włoskiej wersji językowej. Teraz mamy do czynienia z Polską. Z polską wersją, to rzeczywiście tekst musiał być przetłumaczony, tutaj wspaniale Ania Górka oddała ten tekst po polsku. No, ale też no, w cały ten proces weszliśmy nie tylko od tworzenia tamtego projektu, ale zbudowania go na nowo z aktorami Teatru Śląskiego, bo jest to współprodukcja Instytutu Grodowskiego z Teatrem Śląskim, już trzecia nasza, po Byku Twardocha Talarczyka, po Empuzjonie na bazie tekstu oczywiście Olgi Tokarczuk. No i dzięki tej współpracy, dzięki właśnie takiej fantastycznej współpracy z grupą aktorów odważyłem się zaproponować ten projekt Roberto Bacciego, którego ja znam osobiście już no, ponad 20 lat, a jest to osoba no przede wszystkim we Włoszech związana też z ośrodkiem w Pontederze, czyli tam z miejscem, gdzie pracował od 1986 roku Jerzy Grotowski, to Roberto Bacci stworzył dla niego miejsce pracy, owo Centro di Lavoro Jerzy Grotowski i tam w Pontederze w 1999 roku umierał Jerzy Grotowski. Stąd te zainteresowania Instytutu Grotowskiego oczywiście twórczością Bacziego jako niezależnego reżysera, twórcy. Już pan o tym wspomniał, o tej współpracy, więc katowicka premiera już za nami 1 marca, 8 marca premiera we Wrocławiu, więc polecamy ku światłu. Dyrektor Instytutu Krutowskiego we Wrocławiu Jarosław Fred był naszym gościem. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, zapraszam do Wrocławia. Beautiful change. Kwadrans będzie godzina 15, tu trójka do trzeciej. W miniony weekend rozdano nagrodę brytyjskiego przemysłu fonograficznego, czyli Brit Awards. Gala odbyła się w Londynie. Najwięcej, bo aż 6 statuetek otrzymała. A zanim wyjaśnimy, kto otrzymał, Rafał Uzar jest z nami w redakcji. Witamy. Rzeczywiście był wyjątkowy w tym roku. Brit Awards, czyli British Music Awards inaczej. Brits w skrócie, prawda, mówimy. Osobiście trzymałem kciuki za Blur, po polsku Blur, ale niestety nie udało się. Słuchałeś nową płytę? Wiesz co, było kilka ich piosenek w liście i też faktycznie miałem takie wrażenie, że trochę się rzuciłem, bo Blur. No, wiadomo. A potem nagle się okazało, że ta piosenka jakoś nie bardzo słuchaczom przypadła do gustu. Chwilę pobyła, spadła bez echa. Nie będę komentował. No, ale to chyba pokazuje jakby moc... Prawda? Chyba oni trochę przeminęli już. Delikatnie ale mówiąc. Ale znaczy, Blurowi się nie udało. Niestety niewiele zespołom się udało w tym roku, bo szczerze mówiąc, no byliśmy świadkami narodzin fenomenu, prawda, w tym roku. The winner of the Brit album for the MasterCard Album of the Year goes to Ray. First Century Blues. No dobrze, Ray. Kim wymawi się Ray. Ray. Tak jak ta Ray z Gwiezdnych Wojen. Tak, dokładnie. Chociaż pisze się R-A-Y-E. Dobrze, ale to nie ta Ray. To... Słuchałeś ten album? Nie słuchałem albumu. Posłuchałem sobie jej takiego medleya, którego ona zafundowała później po występie. Tak. No szalenie utalentowana dziewczyna i bardzo. Widać, że to spektrum muzyki, którą ona jest w stanie zaproponować, jest naprawdę ciekawe. No bardzo. Ona jest wyjątkowa, bo jak mówiliśmy wcześniej, 6 nagród wygrała w tym roku. Pobiła wszelkie i wszystkie nagrody, rekordy. British Best Album, pierwszy. Best British Artist, drugi. Best New Artist, Best R&B Act, Best Song i Best Songwriter. Niesamowite. Ale chyba, słuchaj, największe wrażenie był ten wzruszający moment, nie wiem, czy widziałeś, jak przeprowadziła swoją babcię z Gany na scenę i podziękowała jej za inspirację, za wsparcie, za modlitwy. I want to thank my grandma for her prayers. My grandma is awake till 3 a.m. praying for me and my beautiful sisters. I love you so much. My middle name is Agatha and this is Agatha Dawson, ladies and gentlemen. Niesamowite, prawda? Wszyscy dziękują tutaj agentów i tak dalej, a ona babcie swoją z Gany podziękowała. Nie, jak mówiłeś, dużo pasji, dużo energii w tej muzyce. Ona tworzy muzykę chyba od 14 roku życia, Ray. R&B, mocno taki nowoczesny. Bardzo mi się podoba. Chociaż nie jest to moja bajka, ale no warto posłuchać. So this producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come round to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to touch me, trying to, me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Like the ice cream man, till I felt his ice cold hands, and how I pay the price now then. Said everything you did, it left me in a ruin, and no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman, oh yes I am. Cause I'm a woman, a five, brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment, I've been through it, no. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman. A very strong woman. Mm-hmm. I wish I could say how I feel. Explain why I'm silently blaming myself. Because I put on these faces, pretending I'm fine. And then I go to the bathroom and I press rewind in my head. Always going round and round in my head. Your fingerprint stuck a stain on my skin. You made me frame myself for your sin. You pathetic dead excuse, I'm a man. Purple paint on the walls, sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, no Fendi, I'm a Rachel Agatha Keane, tak naprawdę pięknie, się nazywa Ray, która zdobyła ile tam w końcu? Sześć nagród Brit Awards. Szalenie utalentowana dziewczyna, absolutnie zasłużone te wszystkie splendory. Powiedz jeszcze chwilę, bo ona jest Brytyjką, choć jest jej korzenie... Z Gany. Mhm. Babcia z Gany. No i rzeczywiście łączy te nurty, prawda? Ale jak wcześniej rozmawialiśmy sobie tutaj, ta brytyjska muzyka bardzo jest inna od tej europejskiej, powiedzmy, prawda? Uh-huh. Te znaczy, listy przebojów są... Brytyjska jest, dłużą. Można powiedzieć, pewnego rodzaju zwierciadłem tego, co dzieje się po drugiej stronie oceanu, czyli, czyli amerykańskiej. Jednak tak. To są dwa najważniejsze rynki muzyczne, co by to nie oznaczało. Natomiast jednak nasz gust, już nie mówię europejski, ale na pewno właśnie polski. Właśnie chciałbym zapytać się, nasz to znaczy polski czy europejski? Nie, no polski. Mam na myśli tutaj Polskę. Tego patrzę, jak patrzę na to, jakie piosenki lubią słuchać ci, którzy głosują na listę przebojów trójki. No słuchaj, bardzo cenimy polskich artystów. Prawda? Bardzo cenimy polskich artystów. No i o to chodzi. Rawuzar, bardzo ci dziękuję, że miałeś ochotę wpaść i pogadać o Brit Awards. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Trójce do Trzeciej. Michał Jakubik, Rafał Wodziński i Tomasz Miara. Do usłyszenia. Autopromocja. Wraca po niemal ćwierć wieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w Trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski.